دوران اعتکاف بلا ضرورت نہانا نیز صابن اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا کیسا؟ فینائے مسجد میں جو وضو خانے غسل خانے وغیرہ ہیں وہاں تو بلا تکلف جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہا بھی سکتا ہے، اور جو آپ نے یہ برش وغیرہ کی صابن کے استعمال وہ بھی کر سکتا ہے۔ رہا یہ کہ مدنی مرکز فضان مدینہ کے اجتماعی اعتکاف میں نہانا، اس میں تو کوشش فرمائیں کہ صرف فرض ہونے کی صورت میں ہی غسل کیا جائے، ورنہ یہ سارے، کیونکہ بعضوں کا ٹائم نکلتا نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے بھی حمام میں بیٹھے رہتے ہوں گے، اس طرح مطلب کہ پانی جو ہے وہ کافی صرف ہوگا اور وضو کے لیے دشواری ہوگی، وضو کرنے والوں کے لیے ان دنوں ایکسٹرا مطلب یعنی کہ لوڈ بڑھ جاتا ہے اعتکاف کے دنوں میں، تو اس لیے مہربانی کر کے مطلب فرض ہو غسل کے علاوہ یا فیضان مدینہ میں کہ حماموں میں غسل نہ فرمائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔